Enyi viongozi wa Kongo, tubuweni sasa mfuko yenu tu. Tubuweni sasa mfuko yenu tu. Ishowe sasa ila serikali kwa manufaa wananchi. Enyi viongozi wa Kongo, tubuweni sasa mfuko yenu tu. Tubuweni sasa mfuko yenu tu. Ishowe sasa ila serikali kwa manufaa wananchi. Boresha huduma kwa wananchi, ilipe mshahara yofanya kazi hii. Ilipe mshahara yofanya kazi hii. Ndipo tutajenga amani ya kweli ya kudumu nchini Kongo. Oh no. Boresha huduma kwa wananchi, ilipe mshahara yofanya kazi hii. Ilipwe mshahara ya ufanya kazi hii. Ipo tutajenga amani ya kweli ya kudumu inchi niko. Wakongomani, wakati sasa umejiri. Tujenge inchi yetu, acheni sasa ujinga uzushi. Wamefariki, wamama zetu wamebakwa, watoto wetu mitaani wamekosa shule. Wakongomani, wakati sasa umejiri. Tujenge nchi yetu, acheni sasa ujinga uzushi. Wengi wamefariki, wamama zetu wamebakwa, watoto wetu mitaani wamekosa shule. Ni mengi tulio yapitia, tupumuzisheni sasa na yale ya kale. Tupumuzisheni sasa na yale ya kale. Tumewachagua mtutumikie, timizeni muliyosema. Ni mengi tulio yapitia, tupumuzisheni sasa na yale ya kale. Tupumuzisheni sasa na yale ya kale. Tuliwachagua mtutumikie, timizeni muliyosema. Thank you. mateso ya wakongomani, kilio cha wana wa Afrika yapate kibali mbele.